لہذا تم ان سے یہ کہو کہ اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رہن رکھ دو تاکہ ہم کو یہ یقین رہے کہ تم لوگ نہیں جاؤ گے, اور اس کے بعد پھر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ یہودیوں کو ندامت ہے اور وہ محمد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سردار لے کر آپ کو دے دیں گے, آپ ان کو قتل کر دینا. قریش نے اگلے دن صبح کو یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کل جنگ کرنا ہے, تو یہودیوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کرتے ہم سخت ہے. اب قریش کو یقین ہو گیا کہ معائن ٹھیک کہہ رہے تھے, اس کی وجہ سے آپس میں بدگمانی ہو گئی اور پھر قریش نے وہاں کے قیام کو مناسب نہیں سمجھا. جنگی تقدیر میں ایسی باتیں پیش آتی ہیں, نہ اس کو کوئی حقیقی کیوں کرتا اور نہ اس پر کوئی اشکال کیا جا سکتا. مولانا شبلی نعمانی نے خامخواہ کے لیے اس واقعے کا انکار کیا. تو عالمی اسباب میں ایک عذاب کے جانے کا ایک قصہ تو یہ پیش آیا اور دوسرا غیبی انتظام یہ ہوا کہ ہوا تیز ہو گئی, سردی بڑھ گئی, احزاب کے پاؤں اکھڑ گئے, انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی, مدینہ کو چھوڑ کر اپنے علاقوں کا رخ کریں. یعنی السلام آئے, کہنے لگے آپ نے مختار اتار دیا, ہم نے تو اتارا نہیں, بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3000 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے, ان کا محاصرہ کیا. وہ سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو گئے, ان کی بدعنوانیوں اور ان کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا. ان تقتل مقاتلت امت اسوا ذراعیہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد حکمت بحکم اللہ, تمہارا یہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگوں کو تحقیق کرا دیا, یہ فیصلہ بڑا سخت اور نہایت ہی شدید تھا. نبی کو شان رحمت کا مظہر ہوتا ہے, اس سے ایسا سخت فیصلہ کیسے صادر ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے کرنے سے کرتے ہیں. آپ نے نہیں سنا فرمایا لقد حکم کو حکم اللہ, اور اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہاں جو فیصلہ ہوا تھا بعینی یہی فیصلہ تورات کا ہے, ایسے مفسدین کے متعلق تورات کتاب التسمیہ اصحاح نمبر 10 آیت نمبر 20 میں یہی لکھا ہوا ہے. اور تمام دنیا کے مہذب لوگوں کا جو دنیا میں اصلاح قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ ایسے لوگ جو اصلاح کی طرف کبھی نہ آئیں, ان کی زندگی اس کی شہادت لیتی ہو, ان کو ترقی کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ اتنا انگیزوں کا دروازہ بند ہو جائے. محاصرہ کی اس سے معلوم ہے کسی قوم کا محاصرہ کرنا جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ طائف میں محاصرہ کیا. ابن حجر نے لکھا کہ محاصرہ کرنا اس میں مشرکین کا اور ان سے رسد کا کاٹ دینا بالاجماع جائز ہے, خواہ وہاں ان کے عورتیں بچی ہیں کیوں نہ ہوں, بس شرط یہ ہے کہ مسلمان پہلی نہ ہو. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا نعيم بن شعبان عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع سلاحه وقتل عدو جبريل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا منكر اليهم. قال فإلى أين قال معهن واشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. اکرام غبار کو جو اٹھ رہا تھا قبیلہ بنو غنم کی گلیوں میں, مئو کے بعد ابراہیم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کو دیکھ رہا, موقف ابراہیم منصوب ہے فعل محذوف ینظر موقب جبرائیل کی وجہ سے, اور ابو ذر کی روایت میں موقب جبرائیل بالجل واقع ہوا ہے, غبار سے بدل ہے, یعنی جہاں غبار اڑ رہا تھا وہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرشتے سفر کر رہے تھے. اور ابن اسحاق کی روایت میں موقب مرفوع ہے, اے آزاد موقب جبرائیل, اور موقب کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رفتار کو, اسی طرح گھوڑے سواروں کی جماعت کو, اونٹ سواروں کی اس جماعت کو جو آہستہ آہستہ چل رہے ہوں. حضرت انس کو یہ کیسے پتا چلا کہ جبرائیل جا رہے ہیں؟ ظاہر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتا چلا. چلیں حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبريل بن اسماء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلي ان احد من اهل الا في بني قريظه فاترك بعض المراه في الدليل فقال بعض الله مصلي حتى ناتيها وقال بعض بل تصلي لم يرد منها ذلك فذكر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعني فاحدا منه وبه قال اسی سنت سے کتاب میں ابواب صلاۃ الخوف میں آ چکی یہ بیت سندی والمتن مقرر ہے اور امام مسلم نے بھی اسی سنت سے حدیث تخریج کی ہے لیکن یہ عجوبہ ہے کہ بخاری میں تو لا یصلین احد العصر واقع ہوا اور مسلم نے اسی جگہ العصر کے بجائے الظهر واقع ہوا ہے. اب یہاں یہ بات تحقیق طلب ہے کہ شیخین کی روایت میں اس کا لفظ راجح یہ بات بخاری شریف سے باہر صحیحین سے باہر دوسری کتابوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگی. یہی حدیث امام ابو اعلی نے اور ایک اور عالم ابراہیم کا نام ان کے والد کا نام ذہن سے گزر گیا نکل گیا. یہی حدیث عبداللہ ابن محمد ابن اسماء سے تخریج فرمائی ہے سے نقل فرمائی اس میں الظہر کا لفظ ہے. ابو اعلی کی حدیث ان کی مسند میں ابراہیم کی حدیث امام بیہقی نے تخریج فرمائی. اسی طرح سے عبداللہ ابن محمد ابن اسماء کے رفیق ابو غسان مالک ابن اسماعیل یہی حدیث جویریہ بن اسما سے نقل کرتے ہیں تو بلغ ظہر نقل کرتے ہیں. اخرجہ ابن سعد وابن حبان ہاں امام ابو نعیم نے ابو حفص سلمی سے حدیث عن جویریہ نقل کی تو اس میں العصر کا لفظ واقع ہوا ہے. بہت ممکن ہے کہ جویریہ ہی سے اختلاف چلا ہو کبھی عصر کہہ دے تین کبھی دو. اس میں اشکال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو تنہا امام بخاری ہی کی استاد عبداللہ ابن محمد ابن اسماء العصر کیوں ذکر کرتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جویریہ سے اگر یہ اختلاف چلا تھا تو اس صورت میں ان کے بعض تلامذہ عصر ذکر کرتے بعض ظہر ذکر کرتے لیکن جویریہ کے تلمیذ عبداللہ ابن محمد ابن اسماء سے تو کوئی ایک لفظ منقول ہونا چاہیے تھا. جویریہ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے یا عصر سنا ہوگا یا ظہر سنا ہوگا. پھر بخاری ان سے عصر کیسے نقل کر رہے ہیں اور دوسرے راز کیسے نقل کر رہے ہیں. اس سے بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ اختلاف عبداللہ ابن محمد ابن اسماء سے چلا. بہرحال یہ روایت ایسی ہے کہ اس کے الفاظ میں اختلاف ہے اور اکثر روایت الظہر کا لفظ نقل کرتے ہیں. اس لیے ابن عمر کی اس حدیث میں الظہری کا لفظ راجح ہے اور اس حدیث کو چھوڑ کر جب ہم دیگر کتب حدیث پر نظر ڈالتے ہیں اور اہل سیر کا بیان پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ العصر راجح ہے. امام طبرانی نے حضرت کعب بن مالک سے اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ سے یہی حدیث بلغ فی العصر نقل فرمائی اسی طرح اہل عصر یہاں پر العصر نقل کرتے ہیں. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مصدہ ایک طائفہ پہلے چلا ہو اس کو الظہر کہا ہو، دوسرا بعد میں چلا اس کو العصر کہا ہو، یا ایک طائفہ ظہر پڑھ کے چلا ہو اس کو تو العصر کہا ہو، دوسرا بغیر ظہر پڑھے چلا ہو اس کو الظہر کہا ہو. مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی. صحابہ تو حضور کے پیچھے آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نے پہلے ظہر پڑھ لی اور دوسرے نے بعد میں ظہر پڑھ لی ہو؟ بعض کہتے ہیں ممکن ہے آپ نے دونوں الفاظ کہیں ہوں. اس صورت میں یہ اشکال ہے، اگر ایسا ہوتا تو کوئی راوی تو دونوں کو جمع کرتا اور لا یصلی احد العصر والظہر کہتا. واللہ سبحانہ و تعالی فادر کا بعضهم العصر فی الطریق فقال بعضهم لا نصلی حتى ناتیها فقال بعضهم بل نصلی لم يردن ذلك. صحابہ میں اجتہادی اختلاف ہو گیا. بات کہتے تھے حضور کی یہ مراد نہیں تھی، مطلب جلدی جانا تھا لہذا ہم عصر پڑھ لیں، اور بعض کہتے تھے نہیں آپ نے منع کیا اس لیے ہم یہاں عصر نہیں پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے کسی پر توبیخ نہیں فرمائی. اور مقامی اتحاد میں کہاں توبیخ کی جاتی ہے. البتہ یہاں یہ بحث ہے کہ دونوں آرا میں سے کون سی رائے ارجح ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تو ان لوگوں کی رائے کو ترجیح دی جنہوں نے وقت پر راستے میں نماز پڑھ لی، اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے کلام میں اختلاف ہے. انہوں نے زاد المعاد میں تو وہ بات کہی جو ابن کثیر نے کہی ہے، لیکن مدارج السالکین نے ان لوگوں کی رائے کو ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز کو نہیں پڑھا مؤخر کیا. یہی علامہ ابو محمد ابن حزب ظاہری کی رائے، اور وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اس کو مؤخر کر دیا تو پھر کسی کو وقت تلاش کرنے سے کیا معنی. انہوں نے تو مزدلفہ میں مغرب کا وقت مؤخر کر دیا، عشاء سے لگا دیا، اور عرفہ میں عصر کا وقت مقدم کر دیا، ظہر سے لگا دیا. ہم تو انہیں کے امر کا اتباع کرتے ہیں. ہمارے نزدیک امام ابن حزم کی رائے اقار بالحدیث ہے. چلیے. وبه قال حدثنا النبي الاسود قال حدثنا معتمر بن خا وحدثني خليفه قال حدثنا معتمر بن خا سمعت ابي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الذي يجامل النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثه حتى فتحوا له ذات المدينه. ابتدا میں جب آپ کی جلد کر کے لائے تو انصار صحابہ حضور کی خدمت میں اپنے درخت باغات کے درختوں کو پھل کھانے کے لیے پیش کرتے تھے. چلیے. یعنی جب حضور کو اللہ نے قریظہ و نذیر کے باغات دے دیے تو آپ نے انصار کے منائب کو واپس کرنا شروع کیا. اس وقت حضرت انس کے گھر والوں نے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی اپنی باغ اپنی درختوں کو مان لو. چلے. ان کے دل میں ڈر ہوا ہوگا کہ انس خادم نے اگر انہوں نے سپوت کر لیا تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درختوں کو کسی اور کو نہ دے دیں. چلیے. آپ نے ان درختوں کو مہمان کے حوالے کر دیا تھا تو بظاہر انس کے گھر والے سمجھے ابھی درخت ہم کو واپس نہ ملیں گے، لہٰذا انہوں نے ایمن سے بات کرنے کے بجائے حضور سے بات شروع کر دی. چلیے انہوں نے ایمن نے حضرت انس کے گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا اور کہنے لگی لایوتی کہوں نہ لایوتی کہوں وہ درخت تم کو نہیں دیں گے. ان میں ایمن حضور کی حاضنہ تھی, ان کو ناز تھا, اس لیے انہوں نے ایسا کیا. چلیے نہیں پڑھیے, کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دو دو حرف الگ الگ پڑھ. چلیے کاری کرتے ہیں آپ ہی دکھاتے ہیں کہ میں اسے اور اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. چلیے چلیے سلیم دانا مل مسجد, اس سے مراد مسجد نبی نہیں ہے بلکہ وہ مسجد ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار بن قریظہ میں نماز پڑھنے کے لیے مقرر فرما لیا تھا. اور قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے مشارق میں لکھا ہے کہ صحیح کلمہ دنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کلمہ پلا عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن علی شہبہ کی کتاب میں اور سنن ابی داؤد میں اسی طرح وارد ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ لفظ مسجد تصحیح ہو, لیکن بغیر دعوے تصحیح کے اگر بات بن سکتی ہو تو کیا ضرورت ہے دعوے تصحیح کی. چلیے اولائے نظر والا حکمی, یہ لوگ تمہارے فیصلے پر قلعے سے اتر رہے ہیں. اندر روایت میں ہے کہ وہ لوگ حضور کے حکم پر اترے تھے. قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اسلم جی حضور کے فیصلے پر راضی ہوئے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد اپنا اختیار حضرت سعد کے حوالے کر دیا تھا. اور سیرت ابن اسحاق سے یہ پوری تفصیل سمجھ میں آتی ہے. چلیے جنگجو کہے دیکھ کر دیے جائیں اور بچوں کو قید کر لیا جائے, بچوں عورتوں کو. چلیے نے فرمایا تمہارا یہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے. سیرت ابن اسحاق میں وارد ہے کہ تم نے ایسا حکم لگایا جو سات آسمانوں کے اوپر لگایا گیا ہے. علامہ شفلی مولانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی فیصلہ تورات میں وارد ہے اور اس کی تفصیل جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں. اور حضور کے ارشاد گرامی لقد حکمت بحکم اللہ کا یہی مطلب ہے, لیکن یہ شفلی مولانی کی مرغوبیت ہے. وہ عیسائیوں سے مرعوب تھے, ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے تورات کا فیصلہ مراد ہے. ہمارے نبی اللہ کے مرسل ہیں, وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی الہی اور اس علم کی بنیاد پر کہتے ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا. چلے ربما قال بحکم الملک, ملک لام کے کسرہ کے ساتھ اسے اللہ مراد ہے. اور بعض روایات میں الملک وارد ہوا اسے جبریل مراد. چیلنج جنگ سنگت میں حضرت سعد کو چوٹ لگی. ہم ایک انسان نے ان کو پتھر مارا تھا جس سے ان کے رگے اٹھل گئی. وہ قالوا له حبان ابن العارقہ, حبان ہا کے کسرہ کے ساتھ ہے, عارقہ عین کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ ہے. یہ لقب ہے بان کی والدہ کا جس کا نام قلابہ تھا بتسری خاک. ابن قلبی نے لکھا ہے سمنے تزال کا لطیبے لیے خوشبو استعمال کرتی تھی, اس سے خوشبو مہکتی تھی, اس لیے اس کا لقب عرقہ پڑ گیا تھا. اور قرنین کا نصب باپ کی طرف سے ابان نبی قیس ابن القما ابن الدمنا ابن عارف ابن منتظ ہے. چلیے اکھل ایک رگ ہے باطن ذرا میں, یہ دل سے لگی ہوئی ہے اور اس کا کٹنا بڑا خطرناک ہوتا. چلیے کیونکہ جنگ خندق میں ان کو چوٹ لگی تھی اور حضرت سعد خاص صحابی تھے, اس لیے آپ چاہتے تھے کہ آپ ان کی عادت بھی کرتے رہیں اور وہ قریب نہیں, لہذا مسجد نبی میں ان کے لیے ایک خیمہ لگوا دیا. دوسری روایات میں رفیدہ غفاریہ کے خیمے میں ٹھہرا دیا تھا. چلیے فرمان میں کوئی تعارف نہیں ہے. چلیے جبریل آئے تھے دیہ القلبی کی صورت میں. حضرت عائشہ کی حدیث میں تبرانی اور بیہقی کی تلائی میں اس کی تصویر چلی ہے. تفصیل بخاری بھی آ گئی. اسلم حضور کے فیصلے پر راضی ہوئے تھے, آپ نے اپنا اختیار سعد کے حوالے کر دیا کیونکہ سعد بنو قریظہ کے حلیف تھے. چلیے قد بدا تل ہر بار بادل میں کہتی ہیں سعد کا یہ گمان صحیح نہیں واقع ہوا, اس لیے اس کے بعد غزوات واقع ہوئی ہیں, شاید ان کی دعا قبول نہ ہوئی یا آخرت میں ذخیرہ کر دی گئی, یا ان کی مراد یہ ہے کہ اس غزوے میں اب کوئی ان کی طرف سے پیش رفت نہیں ہوگی, یا ان کی مراد یہ ہے کہ اب قریش جارحانہ اقدام نہیں کریں گے. چلیے جو آپ پڑھ چکے ہیں چلیے اللہ, اگر جنگ ختم ہو چکی ہے تو اس زخم کو ہار دے. انہوں نے انتظار کی تمنا اس لیے کی تاکہ اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرمائے. چلیے لبہ کے پاس سے وہ زخم ٹوٹا, لگا تو تھا کھل میں لیکن ایسا لگتا اندر اندر شرائط کر گیا. چلیے گھبرانے کا سبب بنی ہوئی کہ خیمہ بنی غفار کی طرف خون بہ بہ کر جا رہا تھا. چلیے لفظ یسیل ہو. چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سمجھ میں آتی. ایک بار رفیدہ دھاوا بول دیا اس غزوہ میں ذات الرقاع کرنے کی وجہ میں اختلاف ہے. واقعی ابن سعد کہتے ہیں وہاں ایک پہاڑ تھا جس میں سرخ سفید سیاہ رنگ تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین میں یہ الوان پائے جاتے تھے اور علامہ علامہ ابن حبان کہتے ہیں کہ ان کے خلیل بھی سواد و بیاض تھے, لیکن ظاہر یہ ہے کہ ابن حبان نے جبل بن دینی والبا کو تحریف کر کے خیل بن خائل موجمت ولیا کر دیا اور ابو موسیٰ اشعری سے منقول ہے کہ ہم لوگوں نے پیدل چلنے کی وجہ سے زخم ہو جانے پر اپنے پاؤں پر کپڑے کے ٹکڑے اور قطر لپیٹ لیے. ابو القاسم سہیلی نے اسی کو راجل قرار دیا. علامہ داوودی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن شام فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے جھنڈے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر بنائے گئے. علامہ داوودی فرماتے ہیں اس کرنے کی وجہ یہ ہے لئنہم رقعو صلاتہم رقعو صلاتہم, انہوں نے اپنی نماز میں پیوند کاری کی, دو ایک اب پڑھ لی ایک دوسری رکعت بعد میں پڑھ لی. لہذا وجہ عرب میں بہت سے قبائل محارب کہلاتے ہیں, تو ایک کو دوسرے سے امتیاز دینے کے لیے محارب کی خصبہ کی طرف اضافت کر دی گئی. من بنی ثعلبہ من غطفان, اسی طرح بخاری شریف کے عام نسخوں میں واقع ہوا. اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ محارب خصبہ ثعلبہ ابن غطفان کی اولاد میں ہے, حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ محارب اور غطفان آپس میں چچا زاد بھائی ہیں. محارب بیٹا ہے خصبہ کا, وہ بیٹا ہے قیس کا. غطفان بیٹا ہے سعد کا, وہ بیٹا ہے قیس کا. تو محارب اور غطفان دونوں ہم جد ہیں, دونوں کا دادا قیس تھا. اصل میں یہاں پر واو عاطفہ ساقط ہو گیا. اصل عبارت ہے وبنی ثعلبہ من غطفان, اسی طرح بخاری شریف کے بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے. نزل نخلا, یہ غزوہ ذات الرقاع کے محل کا بیان ہے. نخل اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ غزوہ ہوا. وہی بعد خیبر, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے غزوہ ذات الرقاع کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں یہ غزوہ خیبر کے بعد, اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں لئن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر, یعنی اس غزوہ میں ابو موسیٰ کی شرکت وارد ہے. اور وہ خیبر کے بعد آئے ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو دلیل پیش کروائی ہے اس پر ابن سید الناس نے اشکال کیا اور کہتے ہیں اس سے تو اس کا خیبر کے بعد واقع ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. لیکن ابن سید الناس کی یہ منطق کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب غزوہ خیبر ذات القاع میں ابو موسیٰ کی شرکت مسلم ہے اور ابو موسیٰ آتے ہیں فتح خیبر کے بعد تو لامحال غزوہ ذات القاع فتح خیبر کے بعد ہوگا. بخاری نے بھی دلیل کی بنیاد پر یہ قول اختیار فرمایا ہے. اسی دلیل کے پیش نظر حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر اور علامہ تقی الدین سبکی نے بھی یہ قول اختیار کیا. لیکن عام اہل مغاوی و سیر کی رائے ہے کہ یہ واقعہ سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے. یہی ابن اسحاق وغیرہ کی رائے. بعض علماء کہتے ہیں وہ سفتان ذات القاع کی جانب وہ مہم پیش آئی ہو. ایک سنچار میں جو انبی مغازی و سیر ذکر کرتے ہیں اور دوسری سنسات میں ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کی آمد کے بعد. چلیے غزوہ صابیہ حضور نے اپنے صحابہ کو نمازی خوف پڑھائی ساتویں غزوہ میں. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس سے صنعت صابیہ مراد نہیں کہ اگر یہ بات موجود ہوتی تو پھر تو اس غزوے کا سنسات میں ہونا حدیث میں مسلح ہوتا. اس کو استدلال کے ذریعے ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی. بلکہ اس سے مراد وہ غزوات تھیں جن میں 7 نمبر پر قتال ہوا ہے. ان غزوات کی تعداد میں جس میں قتال ہوا علماء کے دو قول ہیں جس کو ہم کتاب المغازی کرائے سنا ایک 8 دوسرے 9. بہرحال جس میں قتال ہوا ہے ترتیب وار پہلے بدر ہے پھر احد ہے پھر خندق اور پھر قریظہ ہے اور پھر مروسی ہے اور پھر خیبر 7 نمبر پر ذات القاع آئے گا. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کے استدلال کی ضرورت اس لیے کوئی آئی ہوگی کہ ان کو طریق میں دکھ کا مل رہا ہوگا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ایک دیر مقررہ کی ایک دلیل تسلیمی کی اس کو بھی پیش کر دیا اور دوسری دلیل غیر قریب کی اس کو بھی پیش کر دیا. بہرحال امام احمد بن حنبل نے جو طریقے میں لیا نجاز نقل کیا رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنبار قبل الصلاۃ الفجر مقام الصلاۃ الفجر اس سنہ کی صحابیہ یہ روایت بالکل نس کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آمین. حضور نے نماز خوف ذی قارد میں ادا فرمائی. قارد قافرا کے فتح کے ساتھ ہے. چلو وقال بكر بن سلام حدثني زياد بن نافع عن ابي قتاده جابر رضي الله تعالى عنه حدث عن قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم به يوم محاربه وتعالى بدا يوم محاربه يوم محاربه وتعالى بدا یزید کی جس حدیث کو مصنف نے ذکر کیا ہے آئندہ 603 پر موصول آ رہی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ذی قرن میں صلاۃ الخوف ادا کرنے کے سلسلے میں بخاری نے ابن عباس اور سلمہ کی دو روایتیں پیش فرمائی ہیں, اس کا غزوہ ذات الرقاع سے کیا تعلق ہے؟ آپ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ ذات القرد حدیبیہ کے بعد ہے اور خیبر حدیبیہ کے قریب واقع ہوا, مگر یہ تقریر بالکل بے مغز ہے, اس لیے کہ ذات القرد کے حدیبیہ کے بعد واقع ہونے سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہے. یقیناً ذات القرد حدیبیہ کے بعد ہے, لیکن خیبر کے بعد نہیں ہے, خیبر سے پہلے ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ چل کر تصریح فرمائی ہے کہ ذات القرد خیبر سے 3 رات پہلے پیش آیا ہے. اس لیے ان دونوں حدیثوں کا یہاں اس بات میں درج کرنا اشکال سے خالی نہیں معلوم ہوتا, الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ صرف محل صلاۃ الخوف بتانے کے لیے مصنف نے ایسا کیا ہے, یعنی ذات الرقاع ذات القرد وغیرہ ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں, مگر محل کے اتحاد سے واقعے کا اتحاد لازم نہیں آتا ہے. غزوہ ذات الرقاع کا سبب آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا کہ محارب و انمار اور بنو ثعلبہ نے آپ سے جن کے ارادے سے لوگوں کو جمع کیا تھا, اور غزوہ ذات القرد کا سبب تو یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عیینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لوٹ لیا تھا, اور غزوہ ذات الرقاع میں آپ ان کے علاقے تک پہنچ گئے, اور غزوہ ذات القرد میں آپ وہاں تک نہیں پہنچے, لہذا سبب بھی الگ اور دونوں مقصد بھی مختلف. ایک میں آپ محل قیام پر پہنچتے ہیں اور دوسرے میں آپ محل قیام پر نہیں پہنچتے ہیں. چلیے فرماتے ہیں ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے, گھس گئے ریت میں چلنے کی. شانتی کبھی کوئی بات دھیان کر دیتے پھر بعد میں اس کے